Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Håkan Hellstrøm var det med låta Før en lang, lang tid. Jeg syns jo egentlig at den burde hete Jakttrofé, jakttrofé. Nei, det er vel en av de få låtene som finnes i hele verden hvor ordet jakttrofé faktisk synges høyt. Det er det, tror jeg også. Eller ut fra de, i hvert fall alle de låtene jeg har hørt, må jo enten være svensk eller norsk. Ja, jeg har hørt dansk. Det meste innen svensk og norsk populærkulturell musikk de siste 20 årene, vil jeg si da. Altså, jeg er relativt godt orientert, og jeg har aldri hørt noen si jakttrofé tidligere. Er du villig til å, vedde penger på at ikke jakttrofé har blitt sagt i andre popsanger? Ja, men jeg setter ikke altså, gård og grunn på spill på grunn av det jakttrofé-vedmål, men jeg kan vedde 150 kroner med alle lytterne på at jakttrofé... Jeg reduserer det til 50 kroner til alle lytterne om at det ikke har vært sagt jakttrofé i en sak. Men hva betyr det at lytterne automatisk vedder imot? Sånn at nei, du får 130 000 lyttere mot deg. Hvis alle lytterne synes det samme, er enige om at jakttrofé har vært med i for eksempel en gammel Ebba Grøn-låt eller noe sånt, ja. så tar jeg det veddemålet. Ja, men da må de også si fra at jeg tar veddemålet. Ja. Men det må ikke være svensk. Nei, det kan være svensk. Ja. Husk at lytterne også kan ha internett og kan prøve å finne ut av dette her. Søk på jakttrofé, lyrics, Norway, siste 20 år. Jeg skjønner ikke så godt. Jeg kan sverge på at det er en gammel Erik Byvise som går som «Han kommer en hemmelset jakttrofé, hei og si på jakttrofé». Er det du som er Erik By? Ja. Erik By er ikke død, og han ligger ikke gravlagt utenfor Bauta han utenfor NRK. Det er du. Ja, har du gravlagt Erik By utenfor NRK? Ja, nå ligger han like utenfor altså den ekte radioresepsjonen. Ja. Er du en rev nå? Nei, det er sant. Er det lov å gravlegge folk hvor man vil? Du kan søke faktisk om å få gravlegge folk andre steder enn på gravlund. Gravlegge folk, eller deg selv? Du søker antageligvis... Før du dør? Ja, du søker før du dør, ja. Du vet jo at TV2s egen Fritjof Wilborn er død og ligger gravlagt under hellene på i Karl Johans gate. Er det så? Er det revet nå? Det var litt revet. Ja, det var litt revet. Nei, altså, jeg kan godt si at Erik By er ikke gravlagt utenfor NRK, men det står en bauta der som vi kikker litt på og gråter en skvett hver gang vi går forbi den. Jeg har ikke noe forhold til han, så jeg gråter ikke noe særlig over det. Nei, jeg gråter ikke. Erik By er glemt. Han har spilt melk, og det gråter ikke jeg over. Si Erik Diesen er jeg med forhold til. Ja. Husker han? Han gråter jeg over. Vent om der? Ja da. Han som hadde sånn... Han er ikke gravlagt. Nei, men han er død. Har du ikke gravlagt han? Ja. Erik Diesen, hvem er det? Er ikke det han som hadde sånne reisebrev og sånn? Jo, det er ja. Han er død. Ja. Vi kan snakke om døde NRK-kjendiser hele dagen lang. Folk dør jo her i NRK hver eneste dag. Kanskje vi skal ha en NRK død kjendis spesial neste uke, kanskje. Det kan ta for oss alle de som har død i NRK. Ja, uansett, så vil jeg bare si til de som også podcaster dette programmet, at vi beklager at podcasten ikke kom ut i går. Det var tekniske difficulties som gjorde det. Men jeg har lagt den ut nå, og det er bare å laste ned. Og så må du da litt applaus for det. Applaus for at det var en teknisk feil. Nei, men det er for at du rettet det opp i dag. Fordi at det sånn som du fortalte det nå, så hørtes det ut som det var ikke din feil at den ikke ble lagt ut i går. Det er helt riktig. I dag så skal vi ha radioresepsjons postkasse. Det betyr at du som sitter der ute, eller står, eller løper, eller går, eller hva du gjør, kan stille spørsmål til oss om hva som helst, hvis det er noe du lurer på. Om livet, tilværelsen, om oss, om NRK, om historie, geografi, hva som helst. 1987, kodord er resepsjon. Er det noen favorittemaer du har lyst til å ta tak i dag, Kjøstheim? I livet og tilværelsen kan jeg ta. Det sa jeg. Det var generelt. Men er det din? Da? Nei, det er generelt for oss alle. Ja. Okay. Noe mer spesifikt? Gamle kassettspillere og stereoanlegg. Okay. Hvis du har noe sånt liggende som du vil reparere, så kan jeg... Så skal du sende inn hit da, til postkassa? Nei, du kan bare stille spørsmål. Der er noe galt, så kan jeg få... Det hvis det er for eksempel da, at den lille nålen inni der... Ja. Hvilken nål snakker du om? Det er en nål som du stikker inn gjennom hullet på kassetten, så den skal sitte på plass inni kassettspilleren. Ja. Hvis den for eksempel er knukket, så vil ikke kassetten sitte ordentlig. Og da anbefaler Bjørte da å skaffe deg en ny nål. Brekk av en liten bit av en tannpirker, sett inn i kassettspilleren. Ja. Ok, så gamle kassettspiller og stereoanlegg. Bjørte Perl-Kjøstheim er ekspert på det i dag. Tore, er det noe du er ekspert på i dag? Ja, chips for eksempel og, ja, mikrochips eller nei, potetgull. Potetgull, ja. Eller ja. Potetgull er jo faktisk da Moru sin egen merkevare. Så okay. Hos Kims heter det faktisk chips. Og kanskje litt om sex. Litt om sex og potetgull. Jeg kan godt ta litt om sånn bizarro ting. Og hot couture kanskje igjen. Er ikke det greit? Er tegneserien? Nei, så, er det en tegneserie som heter hot couture? Det er bizarro. Vet du hva? Nå ser jeg, du får sånn smil som ikke, du klarer ikke å kvitte deg med det smilet. Du blir en rev, du er ferdig med å bli en rev. Og du kommer til sannsynligvis til å være en rev i hele sendingen. Jeg har det litt følelsen av at det blir en rev til sendingen på min side. Du må slutte å røyke hasj, for så ringer VG deg igjen. Og du vet at de kommer til å skrive om det. Ingen som røyker hasj her, og det vet du. Det vet jeg, og det vet alle lytterne også at vi ikke gjør. Det vet VG også. VG vet det også. 1987, kodord er resepsjon. Det sa vi, rrkrøllalfa.nrk.no. Dette er Thomas Dybdahl. From Grace. Vi møtte Thomas Dybdahl på torsdag. Ja, faktisk. Han var veldig hyggelig. Han var kjempehyggelig. Vi møtte han på onsdag, jeg tenker meg om. Ja, vi møtte han på onsdag, ja. Det er riktig. Møtte han på onsdag, jeg tenker meg om. Ja. Da vi var på seminar i Stavanger. Ja, det var vi. Møtte han på Folken. Hvem var det vi ikke møtte av Stavanger-kjendiser igjen? Per Inge Torkelsen møtte vi i hvert fall ikke. Nei, vi møtte, men skal jeg si hvem vi møtte da? Vi møtte Morten Abler. Det er riktig. Ja. Vi møtte Thomas Dybdahl. Hans Morten Hansen, stand-up-komikeren. Ikke så veldig kjent, men altså, i stand-up-kretser. Ja, ja. Ikke kjent seg, jeg har sett. Vi møtte andre, han tjukke Baba Nation-gitarristen. Erik Rød. Ja, også... Nei, han er ikke gitarrist, det er vokalisten. Ja, det er riktig. Også gitarristen i September Wayne også, møtte vi. Ja. Hva gjør du det? Ja, han er... Trommis. Nei, han er gitarrist. Men vi møtte Trommis nå. Ja, det er når vi møtte Morten Abel sin trommeslager. Ja, så? Ja, ikke September Wayne sin trommeslager. Jeg tok feil. Og Morten Abel Det er to vitt forskjellige trommeslager. Og buuu. Det er vel samme sjanger av musikk, ikke sant? Yeah, Birmingham, how are you going tonight? Var det Morten Abel-parodi? Det var faktisk Morten Abel-parodi. Du hører på ditt favorittformiddagsprogram her på NRK P3. Og for noen av dere der ute, så er det faktisk favorittprogrammet også, radioprogrammet. Hei til dere. Vi skal... det var noe, et eller annet jeg hadde veldig lyst til å si. Jo, vi skal snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Kan ikke du fortelle, Steina, hva som har skjedd? Nei. Jo, begynn du. Nei. Du har ikke så... Jeg har ikke så mye. Kanskje jeg skal begynne? Ja. Ja. Jeg kan fortelle at i går så var jeg og kjøpte meg nye bukser. Og jeg var på en Lykra! Ja da, det er altså en... Jeg kan jo begynne på begynnelsen av historien i stedet for å begynne med lykra, for det er altså stoffet buksen er... Nei, jeg faktisk... Eller jeg vet ikke, men i hvert fall går an å dra litt i tiden. Jeg var på Oslo City kjøpesenter her i Oslo sentrum, på en ganske populær butikk for unge mennesker. Ja. Og da jobbet det naturlig nok også unge mennesker der, og som gjerne ville hjelpe meg å finne riktig bukse for meg. Ja. Og i det jeg kjøpte bukse, så ville de også at jeg skulle kjøpe flere moderne ungdomsklær, som de syntes passet til meg, og det var en ung pike. Du er fortsatt ung voksen, så du kan kjøpe ungdomsklær. Ja, jeg føler at jeg faktisk har lov til det fortsatt, men jeg lurer på om jeg kanskje skal begynne å gå over til herre, vanlig herrekvip. Men i hvert fall så anbefalte hun meg også å prøve noen baggy t-skjorter som hun hadde hengende. Og jeg prøvde de og sa til henne at jeg syntes kanskje at de var i hippeste laget. De var for hippe, sa du. Jeg sa, de er litt for hippe for meg. Så sa hun, hippe? Og da slo det meg, sier man ikke hippe lenger i din generasjon, tenker jeg, selv om vi egentlig gammel, er i samme generasjon. Hvor gammel var du, sa du? Rett over 20, tenker jeg. Rett over 20, ja. Og da, men så viste det seg at hippe. Det var liksom noe av det flauste man kunne si nå om dagen. Man sier ikke hippe, for det er noe noe er bare. Hva sier man nå? Man sier det ikke, man bare er hipp hvis man er det. Okay. Jeg prøvde flere, alt for trange t-skjorter og skjorter som hun anbefalte, men falt da ned på bare å kjøpe buksene. Men dette er altså, klart å finne helt på egen måte. De ser nydelig ut, du har på deg disse sorte buksene i dag. Ja, det stemmer. Og det er altså såkalt ungdomsbukser. De lyker da. Lyker vi gjerne kommer til lyker. Det er en blanding av denim og... Ja, det er en slags legering, er det det heter i stoffverden? Nei. Det er mer med metaller kanskje. I hvert fall en blandingstekstiler som danner grunnlaget for disse boksene. Men om du ikke kan gå i ungdoms-t-skjorter lenger, så kan jeg i hvert fall forsikre deg om, Tore, at du kan gå i ungdomsbukser. Men den bandanaen du har på deg, er det jo... Nei, du har ikke på deg bandanaen. Det var, nå var jeg en rev. Jeg beklager. Jeg vil også si at hun sa at jeg måtte kjøpe meg nye klær til 17. mai, for 17. mai i år blir jo en utedag, sa hun. Ja, hva sa du da? Og så sa jeg, åja, gjør det? Jeg visste ikke, jeg har ikke sjekket værmeldingen. Sa du? Og så sa hun, ikke utedag, men det er jo på lørdag. Ja, da drar man jo liksom ut. Oi, sånn, ja, du, men du begynner å bli gammel når du sier utedag, og så tenker du på været først og fremst. Det er jo et tegn på at du begynner å bli eldre. Ja, jeg trakk jo paralleller til utetime, da, som ofte er mye tydeligere. Ja. Takk for historien. Bare hyggelig, veldig spennende. Ja. Den var fin. Den var såpass bra. Ja, Bjørte Paul, skjedde noe? Ja, jeg kan, en detalj var at jeg trente, men det som jeg vil fokusere på i tillegg... Du vil ha applaus for treningen, eller? Jeg vil ha applaus for trening, ja. Okay, det er greit. Takk, tusen takk. Men jeg spiste noe som jeg ikke har spist på mange, mange år i går. I går gikk jeg i ferskvaredisken på Sagene og kjøpte meg fiskekaker med hvitløk og løk og steinbit, og jeg vet ikke hva. Du har ikke spist dette på mange år? Nei, fiskekaker, nei. Nei. Hvorfor ikke? Jeg vet ikke, det har bare ikke blitt sånn. Men fy sånn, jeg skal spise det oftere, for det var veldig kjært. Fiskekaker i brun saus, og så brun saus, ja, det er visst ganske vanlig, men at det er veldig godt. Ja. Og så, du lager en egen brune saus? Nei, den kom fra en pose, med brun saus. Ja. Men kan jeg spørre? Ja. Nei. Jeg skal bare si at jeg hadde kokte makaroni jeg hadde ved siden av. Det er viktig at dette blir samtaler, ikke monologer, ikke sant? Ja, ja, men jeg prøver, det er et oppspark dette her, og så sier jeg hva, nei, jeg vet ikke. Eller bare... Nå kommer jeg ut av det. Nei, jeg bare skal fortelle hele retten, og så... Fortell hele retten. Ja, det var fiskekaker, brun saus, makaroni og poteter. Ja, så var poteter du ikke hadde fått fortalt henne. Ja. La meg fortelle poteter. Jeg vil gjerne fortelle poteter. Jeg vil fortelle poteter. Jeg fikk fortalt poteter. Nå kan vi samtale. Prate om dette her. Debatt. På min Coop Mega, som er i utgangspunktet en dårlig butikk, ja, min lokale, der har de noe som heter fiskekaker med makaroni og ost inni. Og der, det er ikke sant. Jo, det er sant. Du er ikke rev? Nei, jeg er ikke rev. Men din Coop Mega er også drevet av ressurssvake, og laget for ressurssvake, eller ikke? Det er dårlig gjort. De har holdt, det er en kjæring som har jobbet der på den samme butikken. De er ganske gamle, de har veldig mye, over 20 år. De har mye skitt på flisjakkene sine, ja, i den de butikken. Ja, de har litt skitt på flisjakkene. Men sånn, det hører med når man bor på Tøyen. Ja, det gjør kanskje det. Jeg vil bare si at i går så var jeg på vei, jeg bor jo, som jeg sa, på Tøyen, og på vei hjem fra jobb, og da ble jeg angrepet av... Hæ? Stand-up? Nei, jeg ble angrepet av 10 innvandrerungdom og ble befølt over hele kroppen. Nei! Og, jeg ble befølt i skrittet og overalt på brysten. Ja, lo de mens de holdt på? Ja, de lo og koste seg, men jeg politianmeldte, så da er det greit. Da er det greit, ja. Mm. Neida, jeg spiste knekkebrød til middag. Det er det jeg gjorde i går. Nei, så trist. Ja, det var trist. Du har jo nettopp fått lønn og alt. Ja, det er rart med det. Vi skal høre en ny låt her på P3. Takk for oppmerksomheten forresten. Vi skal høre en låt med en gruppe som heter Black Kids. Det er altså de som bor i Sofima-parken. Jeg tror det skal være Black Kids on the Block. Beklager. Låta heter uansett I'm not gonna teach your boyfriend how to dance with you. P3. Dette er P3. Kokkentor var det. De Lillos i radioresepsjonen på NRK P3. Kan jeg få legge til at på søndag så kjørte jeg forbi Numedal Kro, og der har de en kokk som heter Thor. Så det reklamerer de med alt det de kan. Står stort skilt langt ut i veien. Kokken Thor serverer i dag på Numedal Kro. Så kokken serverer også? Både servitør og... Ja, det står. Er det servitøren Thor det heter? Nei, det var kokken Thor. Jeg må bare si det at... Kokken slash servitøren Thor handler det om? Nei, det er kokken Thor. Ja, det er kokken Thor. Jeg tror ikke Numedal Kro er så langt på jordet som du vil ha det til, Steinar. For det med kellner eller servitør er faktisk bare et fordyrende mellomledd. Kokken kan jo like godt bare bære det helt ut når han først setter det fra seg for kellneren til for henting. Det er veldig enkelt å si det i disse, altså, hva skal jeg si, økonomiske innsparingstider, hvor man alltid skal effektivisere og gjøre alt mye enklere. Men husk at kokken, altså det å være kokk, det er et yrke. Det å være servitør er et eget yrke. Det at en person gjør da alle oppgaver, så kan han ta imot penger også, så må han vaske hendene sine, ikke sant? Ja, ja, man, ja. Det er veldig mye... Jeg skjønner det, men at jeg tenker sånn, på en liten kro, Numedal Kro, så ja, jeg mener, da kan man liksom, da tror jeg at man kan se gjennom øynene med det at man, at kokken bare kan servere mat. Altså. Ja, for det er ikke sikkert det er så mange kunder at kokken føler at han har så mye å gjøre at han ikke kan servere maten også. Dessuten så kan han da få førstehånds feedback, ikke da ødelagt gjennom servitøren som kommer da med feedback fra kunden. Ja, flatbiffen var veldig vond. Skulle du si flatbanker nå? Nei. Du sa flatba, og så trakk du det? Flatbiff, hadde jeg tenkt å si. Flatbiff, ja. Men var det... Jeg sa på flottbiff. Løvbiffen var det jeg mente. Løvbiff, ja. Løvbiffen smakte helt jævlig i dag, kokken Thor. Takk skal du ha. Kjempebra. Kanskje hvis du hadde konsentrert om matlaging og latt servitøren gjort jobben, så hadde maten blitt litt bedre. Det er sånn, tenker jeg da. Ja, vi skjønner. Vi har tatt oss en kopp kaffe, Tor og jeg. Og Bjarte, du har tatt en kopp varm sjokolade, fordi du er litt sart og redd for magesår og så videre. Ja. Så det er nesten god stemning her, men vi skal ikke si det god stemning. Nei, sant. Jeg kan jo ta en oppdatering når det gjelder dette med jakttrofé i musikktekster. For Christian Lundsen i Borgarting Lagmannsrett, han har skrevet svensk tekst framført av Gaston, Hans Josefsson, Le Fou. Det er da alle navnene på alle de som med denne. Og Klas Malmberg står det her. Jeg har veggerne kledde med jakttroféer. Han vår man, Gaston, synges det i teksten. Men jeg vil gjerne høre låta før jeg... Åja, er det nytt kriterie? Først bare om det eksisterer. Først var det eksisterer låter som har jakttrofé i teksten, og nå skal du gjerne høre de også. Ja, men nå har det kommet flere henvendelser hvor de sier her er det jakttrofé i denne teksten her av Øystein Sunde, men så er det ikke riktig. De bare tror at det er det. Ja, men jeg nesten også tror at Øystein Sunde, som har gitt ut så mye låter, og han jo litt sånn bonde, sånn han bonde knøl, nips, vet du, det er det. Yes. Det er klart han har jakttrofé i en eller annen synger mye om nips. Ikke snakk nedsettende om bønner, det er ikke morsomt. Jeg snakker ikke nedsettende om bønner. Nei, men du sa at det er en sånn bondeknøl med ja, du har, Bart og sånn greier. Du har fortalt meg at du, altså, mitt inntrykk av Øystein Sunde har jeg fått gjennom deg, fordi du har intervjuet han en gang, og han var en drittsekk mot deg, da du jobbet i Radio 2. Jeg brukte ikke bonde som et nedsettende. Hva sa Øystein Sunde til deg da du intervjuet han for mange, mange år siden? Hvorfor var han kjip igjen? Jeg har glemt hvorfor. Nei, for det var bare, han skulle liksom bestemme spørsmålene på forhånd. Hva da? Akkurat som Morten Harket er nå. Er det sant at du er verdens beste gitarrist? Ja, det kan jeg spørre. Har Eddie Van Halen sagt at du er bedre enn han? Ja. Nå kommer Øystein Sunde. Vi tar gjerne imot flere spørsmål fra dere lyttere. 1987, kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi har fått inn et ganske stort og veldig dagsaktuelt tema her og spørsmål. Vi har fått inn et tema. Hvordan kan vi løse miljøkrisen fra Daniel Tyr Dragens år? Det er lett. Jeg har i hvert fall noen tips. Jeg har også noen tips. Jeg har noen tankevekkere som kommer på løpet av måneden. Vi skal snart møte Spencer. Før det, Sam Sparrow. Sam Sparrow. Black and Gold heter det. Dette er Radioresepsjonen. Ja, nu ska jag se ett ögonblick. Radioresepsjonen på P3. Hej på dig, du snackar med Bjarte Paul Kjøstheim som är mig. Hej far, det är ditt förtvivlade självdestruktiva avkom från Europas kulturhuvudstad och hora oljebysta vanger som ringer fuck off. Fan, hej Spencer, min påstådda son in till DNA-testen eventuellt motbevisar det. Ja, hur går det med dig? Ironisk, tusen takk for at du spør, far. Men det går ikke som jeg gjerne skulle ønske. Husker du den gutten som ble overkjørt av en skurtreske på Randaberg i fjor sommer og havnet inn i en sånn halmball og ble kvalt og død av skadene, far? Ja, det var en grusom ulykke. Er det sånn jeg føler meg, far? Jeg føler at jeg inne i en sånn halmball. Jeg får fullstendige klaustrofobi av denne byen, far. Her handler alt om penger og prestisje. Jeg orker ikke mer, far. Jeg er snart ikke flere steder på kroppen jeg kan kutte meg, for jeg bare skorper igjen. Og blodtrykket mitt har gått kraftigt ned etter det generelle blodtapet. Jeg går kontinuerlig med en pose med saltvannsoppløsning i tilfelle blodtrykket synker. Er det så ille, ja? Hva sier Evelyn? Mor mi! Driter i hva mor mi sier! Hun bare en gammel fittehore! Hun ligger med alt og adle som beveger seg av kjendiser her i byen. Det til smør på brødet, men hun selger seg for billig, det alltid sagt. Jeg sa, du kan godt ta litt ekstra betalt av Rikskloven, Per Inge Torkelsen, Morten Abler og han lubne Baba Nation-gitarristen. De må jo ha penger nok, men hun ser på det som en ære å ligge med dem. Jeg har sagt at du trenger en pimp, men ingen hører på meg, far! Ja, det triste er at mor har blitt en heltidsprostituert uten business, han, Spencer. Kan du ikke komme og bo i lag med deg inn i Oslo, far? Nei, det kan du ikke, Spencer. Jeg har startet på nytt deg i hovedstaden. Far, du driver meg ut i limsniffing og selvskading og misbruk av hashish. Jeg har alltid trengt en farfigur, men du har aldri ønsket deg en sønn. Heldigvis har jeg fortsatt emokulturen og My Chemical Romance som støtter meg til. Jeg sier som Gerard Way, frontfiguren. Be yourself, don't take anyone's shit and never let them take you alive. Det er ganske godt sagt, far. Ja, han et geni, han der høres ut som. Ironisk, tusen takk for at du tråkker på den eneste rollemodellen i mitt liv. Gerard Way er mer mann enn det du noensinne kommer til å bli, far. Ja, skal jeg sette inn noen hundrelapper på kontoen din, Spencer? 1000 kroner, far! Jeg har fått ettervekst. Jeg må kjøpe hasj til klassefesten på fredag, og så trenger jeg et norsk flagg som kan brenne på 17. mai. Ja, jeg setter inn 1200, jeg, men da ringer du meg ikke på en stund. Sug meg, far! Ja, sug meg også, Spencer. Ha det. Ha det. Radioresepsjonen på P3. Det var Band of Horses, og låta heter Ode to LRC. Før det hørte vi Sam Sparrow. Og låta heter Black and Gold. Vi skal til postkassen og gyveløs postkassen. Gyveløs på alle spørsmålene deres, vi. Radioresepsjons postkasse. Fått en tekstmelding her som er Jukke. Hei, Jukke. Hei, Jukke. Han er gris og tvilling. Ja. Har dere smakt varme steinbitkake med hvitløk? Ta de på et rundstykke med majones. Kjempegodt. Ja, det er dette postkassehemne? Postkassehemne. Ja, jeg har faktisk spist det en gang. Har du det? Akkurat det. Med hvitløk? Jeg bruker faktisk remoulade framfor majones. Lurt. Jeg synes i fiskeretter så egner det seg bedre med litt urter i majones. Jeg rakk opp hånda, Bjørten. Ja. Når man spiser remoulade så får man i seg litt grønnsaker også, og det kan ja, være ordentlig. Ja, ikke sant? Remoulade er ikke så farlig som mange skal ha det til. Man smører innsiden av blodårene og får blod til å renne fortere. Jeg har en trollmann sagt til deg en gang. Det har en trollmann sagt til meg. Merlin heter han. Ja, vel. Jeg kan ta et annet. Jeg skal bare si en ting til. Jeg tror det var det jeg spiste i går, jeg. Det var steinbitkaker jeg spiste i går med hvitløk. Det var det. Det var så interessant. Ja, bare presisere det. Ja, det var ikke vanlig fiskekaker. Ja, det var ikke vanlig fiskekaker. For steinbit er en veldig uvanlig fisk. Ja, ok. Spesiell fisk. Er det en ufisk? Nei, det er en ifisk. Ok. Industrialisert fisk, ja. Vær så god, Tore. Da er det vel på tide at jeg tar et spørsmål fra en lytter her, og det er flere lyttere som har hengt seg opp i dette med at jeg vil svare på spørsmål om sex og chips. Ja. Og da er det flere som har spurt hvilken chips passer best til sex, eller til da, altså tiden rundt sex. For det var jo egentlig sånn at du tenkte jeg kan svare på spørsmål om sex. Mhm. Og chips, ikke bare, ikke sex og chips. Nei, men siden det først kommer inn så mange spørsmål av den arten, så har jeg tenkt å prøve å svare på det. Ja. Og jeg vil anbefale faktisk French fries, den tynne hvite, som er... Ja, det er fra Kims. Det er fra Kims, ja. For, og det er av den enkle grunn. Det er ikke noe seksuelt ved selve chipsen. Ja da, ja da. Synes du det, Bjørte? Er det fordi det er noe seksuelt ved selve chipsen? Ja, tenker jeg. Er French fries en fallos? Ja, det grunnen til at jeg nevner det er fordi at det er en av de chips-typene som drysser minst. Ja, det er det. Og som i tillegg gir minst vond lukt på fingre og andre kroppsdeler. Og så er det vel strengt tatt, er det 20-30% mindre fett enn andre ting? Ja, det har ikke så mye å si, tenker jeg, i forhold til det, om det passer bra til sex, men jeg anbefaler i hvert fall den i senga. Og du så ja, for det var i senga du anbefalt. Ja, for det må ikke ha sex i senga heller. Nei, det må ikke det. Men jeg tenker at det er veldig irriterende, men i forhold til dryssing og sånn. Åkerlapp. I forhold til sånn dryssing og sånn, så er det ingenting som er verre enn smuler i senga. Det er faktisk ikke det. Ja. Ja, det finnes sikkert noe som er verre enn smuler i senga. Nå skal ikke jeg komme inn på hva som skjer i Østen akkurat nå. Men det synes jeg er verre. Tenk på en syklon i senga for eksempel. Vi skal... hadde du et spørsmål, Gjørte? Jeg har et spørsmål. Du kan lese opp et spørsmål. Jeg skal lese opp et spørsmål. Du låner PC-en i Tore nå. Den kommer fra Kato Salt Peppersen. Ja, morsomt. Synes du? Han heter Kåleis, egentlig Frank. Ja, Frank heter han egentlig. Kåleis. Prøv å ta det sammen. Vær så snill, for en gang skyld. Tore som finiser også. Kåleis lager det ultimate lunsjmåltid. Ja. Ja. Lurt. Jeg vet i hvert fall at det må inneholde eggerøre. Altså, enhver god lunsj har eggerøre i seg. Og så tror jeg det må være noe fisk, kjøtt. Ja. Og godt brød, kanskje? Ja, men det har jeg spørt, Stenna. Jeg tenkte jeg skulle bare foreslå noe veldig, veldig konkret, som inneholder egg, men ikke røre. Snickers, tenker du på? Ja, Snickers er ultimat lunsj, for all del. Men hvis du ikke har det tilgjengelig, så vil jeg foreslå En skive med loff, smør på litt ketchup, legg på en karbonade, og så legg på en ring med ananas, og så et speilegg, og så ost på toppen. Cheddar. Cheddar, selvfølgelig. Så har du den ultimate lunsjen. Jeg synes det var mye morsommere når Steiner svarte. Kan ikke du fortelle mer om hva som utgjør det perfekte lunsjmåltid for deg? Jo, i hvert fall kanskje fersk presset juice, kanskje melon, forskjellig. Honningmelon, kanskje. Er godt. Rostbiff er jeg veldig glad i. Ja, det vet jeg. Bogskinke, kanskje. Det er slags koltbord vi snakker om her. Du, eller sånn fulfé-aktig greie. Ja, ja, det er det. Ja, egentlig så kunne mitt svar bare vært koltbord, er det med ultimate lunsj. Ja. For du, du liker å reise deg opp, gå og forsyne deg med den buffeten, gå og sette deg en spiselig. Du liker ikke så godt å reise deg opp. Nei, faktisk ikke. Hvis jeg kan du ville sitte rundt koltbordet heller, du? Jeg tror kanskje at jeg kan ligge på sofaen, og så kan jeg ha på en måte hele koltbordet på sjeselongen, for den er ganske stor. Da kan jeg bare ligge der og ha det i meg. Det er jo kjempehørt. Så jeg glemmer nes. Jeg kan ta et annet lov, spørsmål her, som jeg stusset litt over, og det er fra Foxy. Hei, Foxy. Det er stusset spørsmålet, da. Ja, hun er født i det året. Det var Good Vibrations. Det angrer på at jeg sa. Det angrer hun nok på at hun sendte inn også. Hun angrer også på at hun skriver «Hvem side av fortauet skal man egentlig gå på?» Jeg tenker på hvilken side. Ja, riktig. «Det går folk i veien uansett, og det begynner jeg å bli mektig lei, så det hadde vært fint hvis dere hadde satt en universell standard.» Fatter i kortet da, folkens. Om bare si det at det har vel aldri vært noe ordentlig regel her i Norge på hvilken side av fortauet man kan gå på. Mm. Det er så lite folk her i forhold til hvor stort areal vi har, så vi pleier å se litt mellom øynene på det som Bjørte pleier å si. Og ikke heng deg opp i det, men når det kommer til store byer, så vil jeg holde meg til høyre. Ja, ja, men bortsett fra London da, i New Zealand. Ja. Men det finnes jo, hvis det blir veldig travlt på fortauet i New Zealand, for eksempel, eller hvor var det, London. Så prøv en sidegate da, for pokker. Det er mye mindre... Du blir så sint da? Nei, men jeg bare tenker... Du blir sint? Ja, det var ikke meningen. Også så sint? Det kom litt sånn... Er det liksom litt mantra ditt? Prøv en sidegate da, for pokker. Sidegate. Ja, vi snakket feil, og det skal kommenteres og fnises av til den store gullmedaljen. Det er sånn reglene er her i radioresepsjonen. Sier man noe feil, så skal det fnises av og kommenteres. Det er moro det. Det er, men folk liker det. Folk synes det er gøy. Vi skal høre Disciplines med låta Aslo. Og så skal vi ta flere spørsmål etter det. 1987, kodord er resepsjon. Postkasse, radioresepsjons, postkasse, postkasse, radioresepsjons, postkasse. Det var Daniel, holdt jeg på å si. Det var, unnskyld, Daniel er den tekstmeldingen jeg skal lese opp. Hvem er denne Daniel? Ja, det kommer snart. Vi hørte Disciplines og Aslo, og Daniel har sendt inn den tekstmeldingen som spør hvordan vi kan løse miljøkrisa. Hei, Daniel. Han er tyr og født i dragens år, og jeg har satt meg litt inn i det nå. Jeg har kommet med noen, rett og slett noen tips og triks om hvordan vi kan løse miljøkrisa. Kjør. Jeg har et som jeg liker veldig godt, da. Det er egentlig en sånn fun fact-greie. Ja. Men jeg leste det nye magasinet Innsikt. Du leser ikke det nye, sånn som du pleier? Nei, ikke denne gangen. Jeg leser Innsikt fra Aftenposten, nytt magasin som både du og jeg kjøpte, Bjørte, da var det Stavanger. Veldig interessant. Jeg måtte stå over. Og der sto det at når man skal lage en liter flaskevann, sånn der ferdigvann som man kjøper i butikken. Riktig. Skal jeg si hvor mye vann som går med til å lage en liter flaskevann? Ja, si det. Skal jeg si det? Ja, si det. 6 liter. Nei, hvordan er det mulig da? Ja, nei, det er altså man bruker energi og produksjon og sånn for å få den til å destillere da og lage den ene literen. Er ikke det litt? Det er tankekors. Ja, det er tankekors. Og så er det også 1500 ganger dyrere enn å drikke vann fra springen. Nei! Jo! Og så er vannet i springen minst like rent hvis det ikke regner enn det som du får i flaskevannet. Vi kjørte tester på det, og til og med i London tror jeg det var, så havna da vanlig springvann på tredjeplass over renhet. Ja. Og det som er saken også, at England, de ligger langt foran oss når de gjelder å kvitte seg med flaskevann. De har forbudt det, tror jeg, på sånn regjeringsnivå, eller sånn statsapparatet. Myndighetene. Myndighetene, ja. Det er myndighetsnivå, ja. Innad i myndighetsnivå. Ja. Og der bør Norge følge etter. Dette er ikke reverier, altså. Nei, dette er ikke reverier, dette er sant. Dette har vi lest innsikt i Aftenposten. Det er ikke på reveri. Ja, og Scandic Hotel nå, de skal kutte ut flaskevann. Nei, hele kjeden. Hele kjeden. Hele kjeden. Så det var bare et, det var egentlig, altså vi kan ikke løse hele miljøkrisa bare ved å slutte å drikke flaskevann. En bra start der, Steinar. Tusen takk, hjertelig takk for det. Jeg synes at det må jo være mulig bare å ri stormen av, bokstavlig talt, ja, og så bare komme oss inn i en ny istid, eller det motsatte av en istid, eller hva enn det er som kommer til å skje. Og så må det gå med noen liv. Man kan ikke lage omelett uten å kakke eggene først. Nei. Og så, jeg tror det kommer til å ordne seg om noen tusen år. Ja. Det ordner seg. Ok. Ja. Det er også et svar. Også svar, ja, det er svar, det også. Ja. Det er et svar i hvert fall. Ja, det er helt klart et svar. Og jeg kan godt ta et nytt spørsmål i sammenslengen, og det er fra Jarle. Hei, Jarle. Hei, Jalleren, som vi kalte deg på Holmlia, hvis du bodde der. Ja. Han er nybakt pappa, og sier fantastisk. Bra. Kjempebra. For en prestasjon. Ja, helt utrolig. Dere snakket i går om Olivia i Skipperen. Hva mener dere om å kalle en nyfødt jente for Olivia nå i 2008? Jeg synes det, altså navnet er ikke noe å si på. Jeg synes navnet er nydelig, men kanskje det er litt som motnavn. Ja, pass på deg, ta så gå på internett, sjekk om det er motnavn. Og hvis det er motnavn, så er det bedre å kalle henne Olga, eller Hulda, eller Kari, eller noe sånt. Ja, men Olivia, det er en nydelig navn altså. Ja, du vil jo bli forbundet da, i hvert fall for den generasjonen som kjenner Skipperen, så vil du jo bli forbundet med denne litt rare, med bulimiske og blodfattige kona til Skipperen. For min generasjon, så vil du bli forbundet kanskje med Olivia Newton-John, kjent fra Grease. Den generasjonen dør ut så utrolig snart. Ja. Den er så udønne, akkurat den gjengen der. Den mest utdøende generasjonen. I tillegg så var jo Olivia Newton-John veldig, veldig uheldig, for mannen, han faker ut selvmord og stakk av fra henne. Nei! Ja. Han stakk ut inn, dette er ikke reveri, altså. Altså dette, John, eller? Ja, nei, han, Olivia sin mann i virkeligheten. Han heter ikke John, han? Nei, jeg tror han heter et eller annet Peter. Dette er fun fact for gamle, er det ikke det? Jo, det er det. Fordi eldste, helt øverst i målgruppen. Men allikevel så kan det være tips. Vi snakker veldig oppe hverandre nå, det er greit. Ja, det bare klager. Men det kan være tips for dere som er i dårlig forhold. Det han gjorde, det var at han dro ut i en seilbåt, og så hoppet han ut av seilbåten, svømte av gårde og stakk av. For en jævel. Ja. For en jævel, ja. Vi tar gjerne mot flere spørsmål. 1987 kodord resepsjon. Frem til nyhetene skal vi høre Sondre Lerke med Two-Way Monolog her hos oss. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Yeah! Au! Yeah! Moving news. Romancer i radioresepsjonen på NRK P3. Og hvis du synes at første akt av radioresepsjonen i dag var bra, så skal du bare glede deg til den andre akten som vi skal ha frem til klokka blir 12. Daven! Steike, det tror jeg, altså, vi, tror jeg blir bra akt, altså. Veldig bra akt, tror jeg det blir. Veldig, veldig bra akt, altså. Hvorfor blir det noe bra akt, må du? Blant annet... Tore, vær så god, sier det du. Nei, vi skal få møte en gammel venn av radioresepsjonen som vi bare har møtt en gang tidligere. Han heter Sprø. Og jeg er ikke født Sprø. Altså, ikke han er født Sprø, rett og slett. Han er født Sprø, men er han døpt Sprø? Det jeg tror ikke han er døpt. Han feirer i hvert fall bare navnedag, så vidt jeg vet. Hvilket navn feiret de da, den gangen? I gamle dager, da han var bitteliten? Hvilket navn de feiret? Ja. De feiret når Steven og Steve hadde navnedag. Men da brukte de Sprø, for det var det nærmeste de kom, for han har jo ikke en egen navnedag. Nei, men nå, ok. Du har, de kristne har dåp. Riktig. Så har man noe som heter navnedag for å sette navn på et hedensk barn. Riktig. Han er absolutt et hedensk barn. Ja, ja, men han, foreldrene hans altså, sa ikke at du skal hete Sprø, eller sa du det? Jo da, de sa... Han heter Sprø på ordentlig. Ja da, han heter Sprø. Ja, ok. Ja da, det er ikke noe sånn kunstnernavn i det hele tatt. Det er bare tilfeldig at han har begynt å spille black metal, som han har gjort, og han har dratt på seg da en lidelse som følge av denne interessen for black metal. Han heter ikke Sprø som i S-P-R-Ø. Nei, det skrives S-P-R-O med tødler H. Ja, ikke sant, selvsagt. Og han har altså denne lidelsen, og vi skal møte han gjennom en helt vanlig hverdag. Mm. Han jobber på legevaktbase Nord på Linderud-senteret, som er et alternativ til legevakten i Oslo sentrum. Mm. Faktisk ganske godt tilbud, ikke så mye kø og venting der, hvis du brekker en tå eller lignende. Da burde du ha bil da, for å komme opp dit. Ja, ellers kan du ta T-banen, den går stopperett utenfor. Ja. Men er han legesekretær? Han er legesekretær. Mm. Han tok et kurs da han var i forsvaret, faktisk. Okay. For der var det gratis, så han har jo gratis utdannelse. Så han tok ikke vektekurset? Nei, han tok ikke vekterkurset, men det var så populært, og ingen tok da legesekretærkurset, så han var den eneste på det kurset. Så han kan ikke leve av musikken forløpig? Nei, det kan han faktisk ikke. Men selv om Black Metal er en stor eksportartikkel her i Norge, så har ikke Miklagar, hans band, gjort det ordentlige gjennombruddet enda. Mikkel, var det jeg lurte på, hva heter bandet? Miklagar med to A-er. Er det med tødler over A-ene, eller? Nei. Kunne det vært det? Nei, det kunne ikke vært, for da blir det Miklagør. Eller gær. Ja. Og så skal du, Bjørte Paul, er det ikke, stemmer det? Du skal stand-up comedy i dag? Det stemmer på en prikk. Jeg skal ha stand-up, og ja, det er ikke så mye mer å si om det, enn at det kommer til å bli... Er det noen spurviser i dagens stand-up? Det er spurvisaktig. Er det lov? Nei, det er ikke lov, men det er bare en liten del av, eller ikke en liten del, en stor, eller jeg vil bare si en del av stand-up-nummeret mitt i dag, inneholder en slags spurvis. Ja, for de som ikke vet hva spurviser er, for det er ikke noe særlig kjent begrep overhovedet. Jo, det er litt. Det er en norsk komiker som har skrevet en bok om dette. Han har skrevet masse spurviser, han heter Freddy Kjensmo. Mm. Det er altså små, artige betraktninger og ordspillaktige ting. Som ja. Bjarte da sverger til når han driver med sin stand-up. Ja. Egentlig så er det ikke lov, men at det bare det er noen spurviser for som en slags sånn bridge, en bro over til resten av stand-upen. Ja, det er en slags overgangsspurvis. Ja. Så uansett da, så gleder vi oss til det da. Og så skal vi bare om noen få minutter svare på flere spørsmål, blant annet om Adam og Eva hadde navler. Jeg må glede seg. Dette her er Ida Maria. Post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Og før det, Ida Maria og I Like You So Much Better When You're Naked. Ja, den er litt smågrov. Den er litt halvgrov den, ja. Men siden det er en jente som synger, så er det i orden. Ja, hadde det vært en gutt som for eksempel Morten Harket da, som hadde den sangen her, I Like You So Much Better When Naked, da ville han blitt ses på. Æsj, gamle gris, ekle Harket. Vil ikke spille det på P3 heller. Nei. Jeg synes jo at nakne menn, hvis det er det det er snakk om her, jeg vet jo ikke om Ida Maria er lesbisk eller flatbanker. Det er ikke lov å si flatbanker. Nei, det stemmer. Så vil jeg si at jeg synes jo at herrekroppen, og jeg vet at det er flere kvinner med meg på det, er en veldig uestetisk kropp som ikke egner seg så bra naken, synes jeg. Har du mange kvinner på din side som sier det? For jeg vil jo tro at altså heterofile kvinner har et sånt greit forhold til herrekroppen, og kan synes at den er sexy, men mens at det er menn som synes at herrekroppen er ekkel. Ja, nei, men jeg tror det er litt sånn at kvinner synes det er skikkelig spennende når gutter har på seg for eksempel truse, og i det den, fordi de gleder seg til de skal ta den av seg, men i det de tar den av seg, så har de dette rare vedhenget som egentlig aldri har vært så estetisk vakkert, i hvert fall ikke i slapp tilstand. Nei, men altså, penisen er jo grei. Men det er det der rognpåse, hårette, røde balla. Er det lov balla, å si rognpåse og balle og alt som har... Ja, men det er det som er ekkelt. Det er så dritekkelt, ass. Ja, det ser ikke bra ut i det hele tatt, altså. Ja, det er skikkelig revva, altså. Ja, veldig nærme revva. Ja, det er det også. Beklager. Men held litt kaldt vann over, så trekker posen seg opp, og så blir den mye mindre, og ikke så mye å se på. Ja. Det er jo sånn at... Bare forslag. Ja, det er et kjempegodt forslag, det. Ja. Men jeg tror at det Ida Maria synger om egentlig i sangen, det som hun ikke tør å si egentlig, det er det at hun liker ikke klestilen til vedkommende som hun er sammen. Han har for eksempel svartlamonstil med dreads og hempklær og så videre. Og da er ja, med dreads er jo ikke noe bedre det naken, men at ja. Nei, det... Hvis du har dreads på rognpåsene, da. Det kan hende at han har det. Ikke være. Slutt å si rognpåsene. Det synes jeg ikke må være jeg lov å si. Jeg synes det er et så godt ord at det kan vi ikke forby, altså. Jeg synes det blir for trivielt i et ellers sivilisert radioprogram. Ja, sant det. Og vi skal jo bare være lettbeinte. Vi skal ikke være så grove som vi... Nei, ok, jeg tar den. Men uansett, når vi snakker om nakenhet, så skal vi ta et spørsmål som har kommet inn fra Pandagutt 27. Hei, Pandagutt. Pandagutt. Og Pandagutt sier, er det slik at alle burde løpe nakne gjennom en blomstereng en eller annen gang i livet? Og til det har jeg lyst til å si, ja, det høres fristende ut, og jeg har det til gode, men jeg skal prøve å få gjort det i løpet av sommeren, og løpe naken gjennom en blomstereng, for det synes jeg høres fantastisk ut, men jeg vil ikke at det skal bli tatt bilder av det. For da har du det med rognpåsen plutselig. Altså. Ikke sant, ja. Nei, men om du springer gjennom steiner en blomstereng, så er det en sånn privatsak, og da gjør du det helt alene. Det er ikke noe sånn, det er jo bare følelsen av å springe gjennom en blomstereng som er det viktige her, og ikke at man skal liksom bli sett av Gud, eller her mann. Det er så typisk at noen tar bilder av det og legger det ut på Facebook eller et eller annet. Jeg har mest lyst til å springe gjennom en rapsåker, jeg synes det kunne vært ganske kult. Blir du veldig gul, tror du ikke det? Ja, kanskje, ja. Hva har du mest lyst til å springe gjennom, Tore? Nei, faktisk så har jeg sprunget gjennom en blomstereng naken tidligere. Hvor var dette? Jeg gjorde det faktisk under førstegangstjenesten min, da jeg var stasjonert i en nedlagt militærleir i Porsgrunn. Ja. Da holdt jeg til der i 3 uker. Var det en slags øvelse det da? Nei, det var ikke øvelse. Jeg hadde vært på byen i Porsgrunn tidligere, og så hadde jeg så mye areale, som også var da modent og vårlig. Du hadde det? Mm, og det var sent på natten, ingen kunne se meg, så jeg tok av meg alle klærne, eller uniformen min, og løp naken gjennom en blomstereng. Oi, oi, oi. Alene? Nei, da gjorde det sammen med en annen soldat. Oi. Og det fikk ofte... En herresoldat, eller? Ja, da, en herresoldat. Okay. Og det fikk altså... Jeg fikk altså rykte på meg for å ha homoseksuelle tendenser. Men det prellet bare av meg, for jeg var så sikker på meg selv. Men du prøvde ikke å springe i slow motion mot hverandre? Vi prøvde ikke å springe i slow motion, i hvert fall. Nei, ok. Det går jo egentlig ganske. I det man forlater, på en måte bakken... Så må man gjøre det i full fart. Ja, jeg skjønner. Det nytter ikke å gjøre det i slow motion. Nei, vi løp mer parallelt. Hvis jeg skulle hatt en superkraft, så skulle jeg vært sånn at jeg kunne løpe i slow motion. Fy søren, det hadde du kledd. Ja, det tror jeg. Det tror jeg faktisk. La oss gå videre med flere spørsmål. Jeg skal ta et spørsmål her fra Korak. Han er 104 år. Hei, Korak. Hei, Korak. Hvordan få kjøpt og tilberede spare ribs? Og dette er jo en av mine favorittgrillprodukter. Og jeg anbefaler i hvert fall å gå til slakteren, og kanskje de til og med har noen ferdigmarinerte. Det har de på min lokale slakter i hvert fall. Men hvordan tilbereder du de? Jeg tilbereder, unnskyld, glemte jeg å svare på. Det var også en del av spørsmålet. Jeg griller de. Kjempebra. Takk for meg. Nei, men jeg tenker at du, har du noen krydder på, eller hva serverer du til? Krydder, ja. Jeg har noen krydder på, og så sa jeg også bare for under et minutt siden at jeg foretrakk å få de ferdigmarinert. Ja, nettopp. Ikke noe problem. Fikk ikke det med meg. Yes. Har du et der, Bjørte, eller? Nei, ta et du, Steina. Skal jeg ta et, ja. Unnskyld meg. Nå, unnskyld meg. Nei, nå, jeg har et her nå. Bare kulen. Jo, bare si en liten tilleggsopplysning til det flaskevann-greiene, hvordan vi skal redde verden og sånn. Fordi det viser at Ringnes betaler kun et kvart øre for en liter Imsdal-vann, mens vi betaler 40-50 kroner for en liter. Og tenk deg, det er en tankevekker. Ja, det er helt utrolig. Sånn, da går vi videre til... vi kan ta den fra Fisk 23. Hei Fisk. Hei Fisk. Hvilken tidsalder ville dere levd i hvis dere kunne velge? Og jeg synes at Bjørte skal få lov til å svare først på det. Ja, der ville nok jeg levd i romertiden, eller på Jesu tid. Det synes jeg høres spennende ut. Det er på grunn av Jesus du har lyst til å møte Jesus. Romer, og så synes jeg det ser så kul ut i de romerske soldatene som rir rundt. Det er bare fordi du ser kul ut, er det liksom hovedårsaken? Her kan du reise når som helst tilbake i tid. Ok. Ja, kanskje jeg må tenke meg om. Jeg tror du bruker litt tid på å tenke på det. Ja, okay. Det kan svare i mellomtiden. Jeg tror jeg går for bronsealderen, altså. Ja, det er din favoritt. Ja, det er akkurat det der når du oppdaget bronse og begynte å krige og sånn. Ja. Akkurat det greiene der likte jeg godt. Jeg tror jeg ville likte godt. Tore? Selv ville jeg vel foretrukket å leve i mellomkrigstiden. Ja. For da tenker jeg at det var passe spennende i verden. Det var nok passe spennende. Da ventet man på et eller annet, og så kom det depresjoner, og det kom spennende nye partier i Tyskland, som man ikke visste helt hvor man hadde. Mm. Jeg tror det var en veldig spennende tid. Ja. Da har vi svart på det. Bronsealderen, du tok Jesu-tid. Ja. Jeg ble stående der. Ja. Du tok mellomkrigstiden. Ja. Det er helt ærlig svart, ja. Det er helt ærlig. Jeg har ikke gjort løyet. Er det et spørsmål til som vi trenger å ta, et korthet, før vi gir oss? Det er det. Det er det sikkert. Har du det? Jeg har, skal vi se... Jo, det er ikke et spørsmål, men... Nå kommer jeg tilbake til den der, hvordan lage et perfekt lunsjmåltid, det. Men det trenger vi ikke å spenge til. Ja, vi tar det. Hva tenker du på? Eggrøre, kanskje kokt skinke, råstbiff er godt. Koltbord, var det ikke du skulle svare? Ja, koltbord, ja. Men ta du, Tore... Ja. Presiseringen fra tidligere, og det var at jeg sa at potetgull fra Mårud er en beskyttet titel, fordi at det er de som har funnet på det navnet. Mm. Så viser det seg her at folk på Mårud, hvis det er sant da, hvis ikke det er revelyttere som har sendt inn, det kalles chips, fordi de ikke blir laget av poteter, men av potetmel. Har ingenting med hvilken fabrikat det er. Fabrikant det er. Potetmel er ikke det så godt som potet da. Hallo. Det er flisbekkeri, altså. Det er potetsbekkeri. Ja. Den ser litt revakt ut, den meldingen. Da. Ja. Gjør det, altså. Jeg sier på vegne av oss alle tre, tusen hjertelig takk for alle spørsmålene har blitt sendt inn. Takk til dere som ikke har blitt lest opp også, og spesielt takk til dere som har fått deres spørsmål på luft. Radioresepsjonen. Madonna. Madonna. Tore. Jeg sier ikke. Just, ja, det er Madonna. Madonna. Madonna. Nei, jeg sier ikke. Kan du ikke si det? Hva for... Vi sier Madonna. For underholdningsverdiens skyld, altså. Dere sier vel nok for alle. Madonna. Madonna. Sier det veldig lavt, Tore. Kan du si Justin Timberlake, da? Justin Timberlake kan jeg si. Madonna. Madonna. For min litt setter i sangen, til tross for at den kun er 3 minutter og 10 sekunder. Idioter! Hovedversjonen varer i akkurat 4 minutter. Ja. Er det ikke noe sånt? Jo, dette er radioversjonen, det var bare 3.10. Det er litt rart, for det er jo på radio. Ja, den burde den hete bare 3.10 da. Ja. And it takes 3 minutes and 10 seconds to save the world. Madonna. Ja. Det er bare et lite sånn apropos til det å løpe gjennom en sommerheng naken. Så er det Unni Punni som har skrevet en e-post til oss og sagt at man skal være litt forsiktig med det, for det er veldig mye ekle insekter i sommerhenger. Det er spesielt små larver som bor i en slags spyttklyse, altså hvitt boblete spytt. Aha. Og det fester seg på kroppen mens man løper, og det synes Unni er fryktelig ekkelt. Og hun vil ta Bjørtes oppfordring om å løpe gjennom en rapsåker. Her er det ikke ekle spyttlarver. Også, men så anbefaler man å bruke sko. Så er man ikke helt fullstendig naken. Ja, ja. Man har laget naken med sko da, og sokker. Litt av poenget er vel borte da, føler jeg, hvis man skal ha på seg sko. For det, som om ikke herrekroppen er uestetisk nok fra før, så ser man enda teitere ut hvis man har sko i tillegg til. Ja, men kvinnekroppen... Kvinnekroppen fungerer. Det går bra. Rapsåker. Hun skriver også at hun har en rapsåker like ved siden av der hun bor, som vi gjerne kan bruke hvis vi vil løpe naken eller med sko. For tilbud. Men, ja, for tilbud. Men jeg bare sier at det kan jo uansett hvis du velger å løpe i en blomstereng. Ta en titt over kroppen din etterpå og se om der har dukket opp noen larver eller sånn, nå har jeg glemt hva det heter for noe, sånn som suger seg fast på kroppen. Tenk på flott, eller? Flott, ja, kjempeflott. Ja. Ja, altså, man løper gjennom blomstereng, naken, altså med sko, og så går man over kroppen sin etterpå, sjekker man har fått flott, og insekter og små sånne boblete spyttposer med larver i. Det er ikke noe farlig noe av dette, hvis du får fjerne flotten umiddelbart, og disse spyttklissene er jo bare irriterende, og ikke i utgangspunktet noe skummelt. Nei. Vi skal snart møte Sprø, black metal-artisten. Ja. Han har alltid vært, altså han på en måte ble black metal-artist i det han ble født, da. Ja, det kan du godt si. Han hadde da altså, han begynte vel å spille i Miklagar i 88, altså som er black metal bandet hans. Hvor gammel er han? Han er vel godt over 30 nå, 33-34 tenker jeg. Så han var 13 da han begynte å spille i Miklagar cirka. Ja, det er riktig. Hvis det er det du vender frem til, så er det det som er riktig. Cirka det. Og så har han da fått denne lidelsen. Lidelsen? Fikk han vel i 96. Og så har han levd med den siden. Ja. Vi skal snart få møte han. Har han etternavn? Nei, han er ikke etternavn. Han heter bare Sprø. Akkurat som Cher og... Ronaldo, for eksempel. Oh, ja. Etter at vi har hørt Tokyo Police Club, så skal du få møte, eller få høre historien om Sprø. Your English is good, heter han sånn. På et legekontor på Oslos østkant jobber det en litt spesiell person. Bak en glassvegg sitter black metal-artisten Sprø og tar imot syke og sårede fra hele byen. Hei, jeg heter Sprø. Det staves S-P-R-O med tøgler H. Jeg spiller i black metal-bandet Miklagar med 2 R. I tillegg jobber jeg som legesekretær på legevaktbasen Nordborg Lindrosenteret i Oslo. Sprø startet bandet Miklagar i 1988 og har vært frontfigur og gitarrist siden. Men i 1996 skjedde det noe som skulle forandre Sprøs liv for alltid. Jeg merket at jeg ikke lenger var i stand til å snakke med normal stemme. At jeg rett og slett hadde fått kronisk black metal stemme. Det var et veldig sjokk. Men en gammel resept kan ikke bare få komme fort inn til Dr. Espeset og få en ny en, så slipper jeg å vente i kø. Jeg er jo her en gang i måneden. Jeg beklager. Du må se Dr. Espeset for en ny konsultasjon før jeg kan skrive ut en ny resept. Du, Sprø, de blodprøvene til Ringheim, hvor er de den? Astrid sitter fortsatt med din nede på labben. Dr. Espeset, du har skrevet ut en ny resept til meg. Larsen, dessverre, du er nødt til å komme inn til en ny konsultasjon. Ja, men Dr. Espeset, kunne ikke du... Du hørte hva Dr. Espeset sa, Larsen. Vennligst rekke ut på venterommet. Etter en lang og slitsom vakt er det rett på bandøving med Miklagar nede på havna. I dag viser det seg at Mørkemann som spiller lead-gitar er hjemme med sykt barn. Men Snø, Aftenrød og Gunnlaug Ormstunge, som på forrige øving lovte å skrive en låt til neste øving, har holdt sitt ord. Ja, så den går i 4/4, og så har jeg kalt den Narnia Manifesto. Ja, men den gissen i 6. takt, er den punktert? Ja, det er riktig. prøve igjennom en gang. Etter treffer. Dagen går mot slutten, og hjemme hos Sprø er kona hans, Pentagram, i full gang med stelling og legging av unger. Men før de to nybakte foreldrene kryper til køys for kvelden, tar de sin sedvanlige sigarill på terrassen. Sommeren nærmer seg, og praten går om hvor ferien bør legges i år. Jeg har lyst til å reise til Transylvania for å se stedet der Dracula bodde. Jeg er ikke nødt til å tenke meg strandferie på Amalfi-kysten, og ikke glemme at Børna skal være med. Ja, det er sant. Børna, ja. Vi får sove på det. Natta Pentagram. Natta Sprø! Radioresepsjonen på P3. Travis var det med Sing, eller Sing Sing som den egentlig het, og det var Sing Sing, var ikke det fengsel eller sånt? Jeg trodde det var en panda, ja. Fengsel, nei, jeg tror det var et fengsel, ja. Sing Sing, ja, har jeg hørt om. Åh, vi begynte å Sing Sing. Ja, ja. Hvis du snakker engelsk om det. Ja, men det handler egentlig ikke om det. Den handler om det at man blir glad å synge. Sånn litt naivistisk tekst der fra Travis sin side. Det er koselig da. Ja. Bjørte Paul, ja. Du gruer deg litt nå. Ja, jeg gruer meg masse. Ja, fordi du skal ha stand-up comedy. Ja. Eller i hvert fall gjøre et forsøk på det. Og vi var jo i Stavanger på seminar, og var litt mot vår vilje, og så stand-up der nede. Ja. Det var, noen var veldig flinke, andre var medioker flinke. Ja, men det er ofte sånn når du går på sånn stand-up arrangement, sånn, det er flere stand-up komikere etter hverandre, så er det jo en tendens til at det er en eller to som er bedre enn de andre. Ja. De varmer opp et par sånn halvgode, og så kommer det beste til slutt. Hvordan vil du plassere deg i denne dramaturgi? Jeg vil plassere meg nok så i starten på den kvelden. Men er det på grunn av selvtillit, eller er det fordi materialet er så dårlig? Det handler nok mest, det er begge deler, tror jeg. Ja, jeg vil jo at folk som hører på radioresepsjonen skal vite det, at vi produserer ekstremt mye materiale, både på innslag, ting vi sier i sendingen, stand-up lager vi, parodier og så videre, spalter som vi må finne på fra gang til gang, stavmikser, altså alt dette her. Det er ekstremt press på oss for å produsere materiale. Og disse stand-upene også skrives jo fra uke til uke. Vi er ikke sånn at vi får tid til å dra rundt på sånne små klubber i Norge og teste ut materiale. Vi skriver materiale, og så fremfører vi det. Det må ligge til grunn. Er det en unnskyldning for at noe skal være dårlig? Man kan ikke si dette, for eksempel hvis et entreprenørselskap skal bygge en kirke, og så sier de etter at kirken er ferdig, og den raser sammen over hele menigheten, og dreper hele menigheten på grusomt vis, så sier de, ja, vi har veldig mye press på oss, vi har veldig mange andre prosjekter rundt omkring, vi bygger hytter, vi bygger hus, vi kan ikke bare tenke på den kirken hele tiden. Nei. Jeg bare prøver å sammenligne altså, det stand-up-innslaget vårt. Jeg vil legge premissene for, altså folk kan synes, ok, så han har skrevet det på formiddagen i dag, så ja, ganske bra. Det, tror ikke folk blir imponert av det? I mitt tilfelle så skrev jeg det etter jeg hadde lagt meg i går kveld, og det er rart sånn, noen ganger når du skriver stoff etter du har lagt deg, så fremstår det stoffet som genialt, og når du står opp dagen etterpå, så er det kanskje enda mer genialt. Kanskje du burde... Nei, jeg vil gå motsatt vei, at det var totalt... Du burde egentlig, altså det er jo vanligst å ha stand-up på kvelden, og det er kanskje noe med det å gjøre. At vi skriver stand-upen på natten, og så framfører den rett etterpå. På formiddagen, det er litt sånn rart. Ja, det er veldig rart. Men vi har jo kommet frem til noe her i radioresepsjonen, som jeg tror var siste gang vi snakket om det, at det handler jo veldig mye også om publikum. Spesielt det publikum i studio. Ja, vi skal prøve å være litt mer et ærlig publikum denne gangen, synes jeg, og ikke bare le der hvor man tror man skal le, men le hvis man synes det er morsomt. Sånn at komikeren får altså, muligheten til å time det skikkelig. Jeg vil ønske ikke nødvendigvis le der det er morsomt, for det er ikke sikkert at hvis det da ikke skulle bli så morsomt, så le heller litt for mye. Ja, du mener det, ja. Så vi skal fake til. Nå skal jeg stå på seminaret, kvart på tolv. Ok, vi skal snart ta stand-upen, og husk at det er 130.000 potensielle stand-up-publikummer som sitter der ute, og de gleder seg. Ja, ok. Hvis dere kunne drikke dere fulle i en fei nå, så tror jeg det blir enda morsommere. Ja, det gjør det helt sikkert. Ja. Folk har jobber der ute og går på skole og sånt, de kan ikke drikke seg fulle nå. Nei, det er sant. Dette her er Foxborough Hot Tubs. Radioresepsjon i samarbeid med Stand Up Norge og Ringnes presenterer Radioresepsjons stand-up-spalte. Yeah! Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Bjarte Tjøstheim! Tusen takk, tusen takk! Ja, bra stemning! Ja da. Jeg tenker på, når du slår koden feil tre ganger, så mister du jo minibankkortet, ikke sant? Åh, ja, vi snakker om minibank. Ja, minibankkortet, ja. Kjenner du deg igjen? Ja. Hvorfor er det ikke sånn at hvis du kommer for sent tre ganger, så mister du jobben? Eller kommer du for tidlig tre ganger, så mister du kjæresten? Eller hvis du kjører feil tre ganger, så mister du bilen? Eller hvis du spiller feil tre ganger, så mister du flygelet? Hva er det egentlig med flygel? Er ikke vanlig piano bra nok, liksom? Ja. Er det sånn at flygelet er rikmannspianistenes SUV? Ja, for en av fordelene med flygelet er jo at understellet, det sitter jo så høyt at de ikke tar ned i bakken, uansett kjøreforhold. Hva er best egentlig, forhjulstrevet eller bakhjulstrevet flygel? Ja. Er det sånn at hvis Wolfgang Plage skal være miljøvennlig, så bør han spille på sånn vanlig piano, sånn helt vanlig stuepiano? Takk for meg! Vet du hva? Jeg må noe innrømme at jeg, for før, ja. For vi lovet oss selv at nå skal vi bare le det der vi synes er morsomt, ja. Og jeg synes det var morsomt. Men ja. Men du lå jo ikke. Nei, men jo, men... Gikk det for fort? Vet du hva? Det gikk alt for fort. Kanskje det var for klokk humor? Jeg rakk ikke å dvele ved det i det hele tatt. Jeg fikk ikke med meg halvparten av poengene engang. Det gikk litt fort. Jeg er litt treig. Jeg innrømmer det. Ja, men bare tenk sånn, jeg er sånn, når du fremfører deg så redd for liksom å vente for lenge, for det kan det bli litt. Det var veldig pinlig stillhet. Tror du det er bedre? Dette er plukket opp i mitt liv underholdningsbransjen her i Norge. Det er at man sier en vits, og så hvis man ikke får respons, så er det er dumt. Men hvis man venter på responsen, ja. Og så begynner folk å le, og når latteren begynner å legge seg igjen, da går det videre. Men skal jeg si at det er dumt? Eller si en vits, og så... Nei, du kan godt si det. Det var dumt. Du kan kommentere, hvis du ikke får respons på vitsen, så sier du sånn, ok, den gikk ikke hjem hos alle, for skjønner jeg. Ja, jeg skjønner. Det er det, og det er småpraten rundt. Som, men av de poengene jeg fikk med, som jeg synes var veldig gode, ja. Så det har jeg lyst til å gi... Det har jeg lyst til, hvis vi skal prøve å isolere de, så kan jeg gi de en firer. Men det er så mye å huske på når du skal være stand-up-komiker, altså. Du har jo manus der da, ja, det har jeg, men jeg likevel så vente og så, skrive inn og pause, ja. Men jeg synes at det var, jeg lo jo opp til flere ganger, men det var litt mer min type humor. Voksen humor? Adult contemporary humor. Litt sånn stretchbukse-humor. Ja, det var det, så jeg gir den også en 4 på innhold. Framføring, der tror jeg du har en lang vei å gå. Ja, men det går for fort, altså. Det går fryktelig fort. Alt for fort. Ok. Du må liksom være på lag med publikum, altså. Folk kan eventuelt laste ned podcasten og høre den stand-up på halv hastighet. Da tror jeg du vil få mer ut av den. Okay. Og da, det betyr at du har på en måte dobbelt så langt materiale også. Ja, jeg skjønner. Da får du bedre betalt. Ja, for det var litt kort materiale også. Og likevel gjorde du det fort. Rart. Ja. Men all honnør til deg og dine, Bjørte. Mm. Ja, takk for det. Lykke til i fremtiden. Takk for det. Jeg skal bli mye bedre neste gang. Dette her er, ja, det vet jeg du gjør. Jeg vet at du skjerper deg nå. Dette her er Nirvana med Come As You Are i radioresepsjonen på NRK P3. Au! Yeah! Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Nirvana med Come As You Are... Nei, det holder på å bli en nærradio. Det tar jeg på min lærbåtskapet. Sett den på nærradiokontoen, som det heter i gamle dager. Ja. Du har jobbet nærradio, Bjørte. Ja, i mange år. Hvordan sa du, sånn, hvis du skulle sagt Nirvana, kan man si hva? Hvordan ville du sagt det? Nirvana? Nei, du jobber i Radio 1 i Stavanger. Ja. Det var Nirvana, det er mye, come as you are! Det kom senere, for når jeg jobbet i nærradio, så var det var ikke så aggressivt. Jeg var mye mer forsiktig. Sånn. Ja, det var Nirvana du hørte der. Og, snakker du sånn lys, rar stemme? Ja, snakket jeg. Hva skaper du det? Jeg gjorde det, ja. Jeg gjorde det? Ja, jeg gjorde det. Ta et eksempel da. Da du skulle sagt sånn, ja, du hørte en låt, så skal du konkurranse om en halvtime og sånn. Ja, ok. Ja, det var Nirvana med Come As You Are, og vi har fått beskjed om at alle bussene i Stavanger er i rute, og det blir konkurranse om en halvtime. Her kommer Travis med Sing. Jeg synger riktig. Ja, det er den. De spilte den. Ja. Ja, det var den det gikk i. Vi skal snart runde av sendingen vår, og vil igjen benytte anledningen til å takke for alle tekstmeldinger og e-poster som har kommet inn i dag. Og jeg sa i sted, så sa jeg, ja, veldig bra. Jeg sa i sted spesielt takk til de som har kommet på lufta, men de trenger ikke en spesiell takk. Nei. De har fått den takken de trenger. Ja, de har fått den takken de trenger. Takk i himmelen også. Vi skal rette en spesiell takk til de som ikke har fått meldingen sin på lufta. For det er mange der ute. Det sitter mange der ute som ikke har fått sin melding på lufta. Ja. Og det føles sikkert litt dritt akkurat nå, ja. Men det går over. Det går over. Og så ikke gi opp, for i morgen trenger vi ekstra mange tekstmeldinger fordi at vi skal ha vår one-liner. Sjamaikanske one-liner. Trenger vi ekstra mange? Altså det, fullførte du ikke setningene så nøye i nærheten? Eller? Nei, det, jeg har aldri fullført setningene. Du har aldri fullført setningene så noe særlig. Er det... nå glemte jeg hva det jeg skulle si, var at de som ikke hadde kommet med på lufta, kanskje ikke hadde lagt nok arbeid i tekstmeldingene sine. Jo da, det er mange, veldig mange gode tekstmeldinger og e-poster som kommer inn. Så det, det er ikke men noe... Men det er mye dritt også. Ja, ja, det er noe dritt, men det er greit. Jeg mener at det, som, det, som mange av våre lyttere sikkert har lagt merke til, så tar vi noen av de meldingene som det ikke har blitt lagt så mye arbeid i også. Ja, faktisk, ikke lufta, faktisk, det, det er godt observert. Ja, det er veldig godt. Altså, vi tar egentlig litt tilfeldig hvilke meldinger vi tar. Skal være helt ærlig, ja. Man tar vel de man føler for der og da, at man har lyst til det. Det er akkurat, ja. Der og da. Ja. Nå liker ikke vi at du som lytter skal sitte igjen med den følelsen av at dette programmet har noe tilfeldig over seg. Nei, nei. For det har det ikke. For det har det ikke. Nei, nei det har det ikke. Nei, det er alt det er manusbasert. Vi skal stikke fingrene våre inn i sjokkmaskinen. Vi blir ikke lei av dette. Det er for å skjerpe oss på en måte. Ja, ok. Nå har vi ikke... Nei. Hva var det? Så, hva? Stopp-maskinen. Stopp-maskinen. Vi er ikke klar her nå. Det skal... Vi har mikrofonen på stopp-maskinen. Stopp-maskinen har en egen mikrofon. Spor 4. Nå blir det veldig teknisk her. Ja, det blir kanskje kjedelig for de fleste lytterne. Ja, men det er mange som liker det. Hvis jeg får den i dag, da skal den til reparasjon. Det er nok helt sikkert. Ja, hvor sender man sånne? Sjokkmaskinskontoret. Ah! Yes! Du trenger ikke å sende til reparasjon. Den fungerer perfekt. Den virker som den skal. Det var gammelen, like landbrukseksperten som fikk den i dag. Det var egentlig fortjent. Er du klar? Ja. Ikke gå litt lenger vekk, da. Du står så... Hei, hei, der du står, du skyter meg. Ok. Det var i hofteområdet, var det ikke? Det var i hofteområdet. Det var hofteområdet. Var det rett på hoftebein også, eller? Ja, nei, ikke på beinet. Nei, på kjøttet. Kjøttet, ja. La oss ned podcasten vår. Den kommer ut om en... 2-3 timers tid. Det tar såpass lang tid. Ja, det tar litt tid, det er en prosess det der. Så bare vær tålmodig med oss, så skal vi prøve å få ordnet det. Ofte var dritt og fann i hoftekjøttet. Ja. Faen meg. Kenneth Torkil kommer etter oss. Hør på Petre hele tiden. Dette her er Vær litt til med Coldplay. Ha en trivelig dag. Ha det bra. Ja. Hei. Hei, hei. Hjertelig velkommen til Radioresepsjonen. Hva som skjedde da, Tore, tekniker Tore? Det er nok en teknisk feil. Beklager teknisk feil. Ja, så det er ikke bare jeg som gjør feil. Nei, det er flere som gjør feil. Ja. Er det begynnelsen på torsdagssendingen dette her? Kunne vært det. Jaha. Vi skal ha... Nei, vi... Ja. Mm. Kan vi si litt om oss. Vil du høre sangen en gang til, eller vil du snakke med? Kan vi ikke... Vi setter den en gang igjen. Vi også sier vi at dette her ble en av de dårligste avslutningene på, i radioresepsjons historie. Bare en av de. Mm. Mm. Ha det bra! Ha det bra! Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.